ทั้งจากดินฟ้าอากาศจากผู้คนก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันบางทีก็มีความเหงาความเบื่อจำพรรษา3เดือนอยู่กับที่เจอคนเดิมๆกิจวัตรก็ซ้ำๆมันก็เบื่อเบื่อก็ลองดูใจว่ามันเป็นยังไงรู้สึกยังไงกับความเบื่ออยู่กับความเบื่อให้ได้อันนี้เราวางใจเป็นกลางกับความเบื่อจริงๆถ้าวางใจเป็นกลางตั้งแต่แรกนั้นมันก็ไม่เบื่อหรอกอะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นแต่ว่าบางทีมันก็เผลอสติไปแล้วก็เลยเบื่อแต่เบื่อแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะฝึกสติด้วยการให้ใจเป็นกลางกับความเบื่อดูมันไปมันจะอยู่ก็อยู่ไปต่างคนต่างอยู่วิธีนี้ก็มาใช้ได้กับเวทนาได้ด้วยใช้ได้กับเวลาใจฟุ้งซ่านมันเครียดปฏิบัติแล้วเครียดเพราะตั้งใจปฏิบัติมากแล้วยิ่งอยากจะให้มันสงบแล้วมันไม่สงบก็ยิ่งเครียดยิ่งหงุดหงิดมากเข้าไปใหญ่อันนี้เพราะใจไม่เป็นกลางตั้งแต่แรกแล้วคืออยากให้มันสงบไปชอบความสงบไปผูกสมัครรักใคร่กับความสงบพอความสงบไม่มาหาก็เลยเป็นทุกข์อันนี้เพราะว่าเรียกว่าเพราะรักสุขนะมันก็เลยทุกข์รักสุขรักสงบพอมันไม่สงบก็เลยทุกข์เลยแล้วยิ่งเกลียดทุกข์ด้วยพอเจอทุกข์ก็เลยเข้าไปใหญ่ปัญหาที่ใจมันไม่เป็นกลางใจมันรักสุขแล้วเกลียดทุกข์รักสงบเกลียดความฟุ้งพอใจไม่สงบก็เลยโมโหพอเจอความฟุ้งก็เลยขุ่นเคืองไปซ้ำเติมใจให้ทุกข์เข้าไปใหญ่เรียกว่าใจไม่เป็นกลางต่อความฟุ้งใจไม่เป็นกลางต่อความสุขหรือใจไม่เป็นกลางต่อความสงบสงบมาก็ใจเป็นกลางไม่เคลิ้มไม่หลงไหลไม่หลงรักฟุ้งเกิดขึ้นใจก็ไม่เกลียดยอมรับได้อยู่ด้วยกันก็ได้ให้ลองฝึกแบบนี้ดูในพรรษานี้ฝึกทั้งข้อวัดด้วยแล้วก็ฝึกทั้งการวางใจเป็นกลางยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่ผักใสไม่ปฏิเสธเรียกว่าสิโลลาภแต่ก็ย้ำว่านี่เป็นการฝึกนะเป็นการฝึกเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็ต้องทำจิตด้วยแล้วก็ทำกิจด้วยทำจิตก็คือฝึกก็คือวางใจให้ถูกไม่ทุกข์กับมันแต่ว่าทำกิจก็คือต้องแก้ไขอะไรที่ไม่ถูกแก้ไขเช่นป่วยก็ใจไม่ทุกข์ใจเป็นกลางต่อความป่วยต่อเวทนายอมรับมันแต่ว่าก็ต้องรักษาด้วยอันนี้เรียกว่าทำกิจเรียกว่าจัดการทั้งภายในและภายนอกแต่เดี๋ยวนี้คนเรามันไปจัดการที่ภายนอกเยอะหรือไปคิดแต่ให้คนอื่นคิดแต่ไปแก้ไขข้างนอกหรือให้คนอื่นแก้ไขแต่ว่าใจเราไม่ค่อย ที่จะแก้ไขหรือว่าวางให้เป็นนี่ก็ต้องฝึกให้มันมาทำเรื่องการทำใจหรือทำจิตให้มากขึ้นฝึกการวางใจให้เป็นก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับมันวางใจเป็นกลางถ้าจะแก้ไขก็แก้ไขด้วยใจที่สงบไม่ใช่ใจที่เกิดโทสะคนนี้คนเดียวนี้เวลาจะทำอะไรจะแก้ไขแล้วก็แก้ไขด้วยอารมณ์ด้วยความหงุดหงิดมันก็เลยแก้หรือทำได้ไม่ดีแต่ถ้าเราทำใจสงบวางใจเป็นกลางแต่ว่าแก้ไขจัดการด้วยสติด้วยปัญญามันก็ได้ผลนั่นก็อยากฝากเอาไว้ในพรรษานี้นะฝึกเรื่องทั้งข้อวัดทำให้ยิ่งกว่าเดิมแล้วฝึกเรื่องการทำใจโดยเฉพาะเรื่องการวางใจเป็นกลางกับทุกอย่างเป็นการฝึกเพื่อที่เราจะอยู่ได้กับทุกอย่างด้วยใจไม่ทุกข์เป็นการฝึกยอมรับความจริงแต่ไม่ใช่ยอมแพ้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องแก้ไขเหมือนกันแต่ก็แก้ไขด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยกิเลสหรือด้วยอารมณ์แล้วก็ตอนนี้แล้วนะ